دا خبر خورا شو او بادشاہ یوسف علیہ السلام ویشیر قاسا نشتا سوال دارا غیشیر دا قافلی والا لارل نگنی دی بوڑی وی دی بوڑی نو دا انکم لسارقون اغا خادمان دا خپل طرف نوی دا یوسف علیہ السلام دی اجازت نیلاوا بے شک تاسو خامخا اغلا کون کیے نو دا آغای دا خیال مطابق ای پا خپل زون و خیال وی چیرا دا بادشاہ پیماناو دا عبوس کل لوخ خروک شوی خود اغا قافلی والا و پٹکڑے نو انکم لسارقون تاسو خامخا اغلا گری یعنی پا خیال دا دا غی خادمانو باننے یا ویداد یوسف علیہ السلام پا حکم بانیو حافظ ابن قیم رحمه اللہ وی خودی کی داو چی یوسف علیہ السلام مقصد داو چی تاسو غلا گریئی سنگا مزد والے سیب نرا پٹکڑیو او بیا مکیتو غرزولو موتاسو ورتوی چی اغا شرمو خو خوڑو بدی یوسف علیہ السلام پا سارقون کی دا مقصدو او ددغی خادمانو دا مقصدو چی تاسو پیمانا پٹکڑی او دیتا توریه وی دا خبره درسته دا یوسف علیہ السلام دا خیال مطابق غلی یعنی والد نمو پټ کړو او دغ خادمان وی غلی یعنی قاسم پټ کړی انکم لسارقون اباج مفسرین یو قول نام امام قرطبی ذکر کړي چې بازی وی چې دې کې دا معنا دا کلام استفهام دا ناغا حمزه دے استفهام دیدے کی محذوف دے انکم لسارقون آیا تاسو خامخا غلا گریئے ندا استفهام دے دا غلا دعوی پی ندا یعنی کاسا خورو کشوی نمانا دا کلام استفهام دا آوا انکم لسارقون آیا تاسو خامخا غلا گریئے نو یو قول پدی کی دا چی دا استفهام دے لکه چا نه پښتنه کې چیرې او شیخ ورکشوي آیا تاسو غلاګر خونه یې او انکم لسارقون قالو نو ویلو دی رونو دی یوسف علیه السلام واقبلوا علیهم او ور متوجی شو پاغوی باندې ما ذا تفقدون ویس شه تاسو نه رکشوي دی تفقدون په معنا د دې دی چې او شه د نه رکش ما ذا تفقدون ویس شه تاسو رکړی دی ما ذا تفقدون سشید جتاسو اگر اکڑے دے امام راغب رحم اللہ وی دا فقد مانا صدا عدم الشیئی بعد وجودی ہی نشوال دیوشی پس داغی دو وجودنا ما ذا تفقدون سشید تاسو رکڑے قالون دی خادمان ورتویلیو نفقدو زمون رکشوی دے سواع الملکی اگا پیمانا او اغا کاسا دا بادشاہ ولی من او دا حقا چا دا پار جا اوی ہی چرات للی اکل پا دے سرا حمل بعیر یو بار بای دا اخ دے نام پتور چاک دا روڑا و خبردار ورکو ناغت پا یو اخ انام پا بار کی مل یعنی دا یو اخ بار با پا انام کی غط ملاوی گی وانا بیہی زعیم او زیم پا دے بانی زموار اغه اعلان کون کی ورته وی قال ویلو دی رو دی یوسف علیہ السلام تالله قسم دے پا اللہ لقد علمتم بیشک تاسو پوه ہے ما جئنا چې مونږ راتل ندی کړي مونږ نیو راغلی لو نفس د فل ارض دی د پاره چې مونږ دی روانه او فساد کو په دې زمکه د مصر کې وما كنا سارقین او نیو مونږ غلاګر قالوا لذي خادمان ورتويل فما جزاؤه نسبوي سزا دغ غل يا سبوي سزا دغ غلا يا سبوي سزا دغ پیمانه او د کاسه او جزاؤه کی ضمیر اغه تا کله د تذکیر راجه کای او کله د تانی ذکر دواړه ورته راجه کی دیشی فما جزاؤه وی سبوي سزا دغ ان کنتم کاذبین کچری ای تاثور دروغجن قالو نویلیو دی جزاؤو بدلد دغ غلا او دغ غل مناغسوک بای اجد فی رحلی چومن دیشوا دغ قاسد آغا پسامان او بار کی فهو جزاؤو نو آغا بد دی دپار سزاوی او بدل بای کذالک دارنگ نجزی الظالمین سزا ورکو مونگ ظالمانو تا. یعقوب علیہ السلام شریعت داو لکه زمونږ په شریعت کې سوغلاو کی او پاغبان گواہی سر اغلا ثابت شی او خلیفہ وقت وین دا غنه دا خیل ازبد مړوند نه کټکول شي. یعقوب علیہ السلام شریعت کې داو چې چا بغلاو کا دا غلب د اغمال مالک ته حواله کو او بس مودی پوره بداو سره خدمت به کولو. یا ګورئ سره ولما دخلوا هر کله چې وردن نشورون د یوسف علیہ السلام من حیث دا غزینا امرهم ابوهم چه حکم کړو غوی توالد دا غوی ما کان یغنی عنهم ننو دغدن کیدل یا نو حضرت یعقوب علیہ السلام چه دفع کړې و عنهم دا غوین من الله من شیء دا مصیبت او تکلیف دا الله نس شی الا حاجتن فی نفس یعقوب مگر دا او ارمانو پزر دی یعقوب علیہ السلام کی قدواها چی پورا کڑے وغیل رپ وقت رخصتول د بچو کی وَإِنَّهُ بِشَكَا غَالَ ذُو عِلْمٍ خَامَخَا خَاوَنَّ عِلَمُ لِمَا دَعَ وَجِنَا عَلَّمْنَاهُ چِمْغَ غَتَيْلَمْ وَرْكَلَهُ ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهیږي نه. ولما دخلوا على يوسف ولما دخلوا على يوسف هر کله چې دی وردن نشو په حضرت يوسف عليه السلام آوا الیه اخاه نزه ور کړو د ځان سره خپل ورور تا. قال حضرت یوسف علیہ السلام خپل ورور ته ویلو انی انا اخوکا بیشک وچیم زستارورم فلا تبتئس نتمخف کیگا بما کانو یعملون فہغ سبانی چود یمل کون کی. فلما جہزهم بجہازهم هر کل چی سامان تیار کرو دوی تا سامان د سفر دوی جعل السقاية نگرزو لواغ پیمانا اغلو خدو بوس کلو فی رحل اخیه پاغ بارو سامان درور کی. ثم اذن مؤذن بیا اعلان کرو یو اعلان کون کی ایتها العیر اے قافلی والو انکم لسارقون بیشک تاسو خامخا اغلا کون کی ای. قالو نویلیو دوی واقبلو علیہم اورا متوجیشیو پاغوی ماذا تفقدون سشے تاسو رکڑے دے. قالو اغیویلیو نفقدو سواع الملکی رکڑی دا منگا کاساو پیمان دا بادشاہ ولمن جاء به ورغ چاچرات لکل پدی سرا حمل بعیر اغد پار بوی بار دیو اخ پی نام کی وان به زعیم او زیم پدی زموار. قالو ویلو دیرون دی یوسف علیہ السلام تاللہ قسم نپاللہ لقد علمتم بیشک پوہی تاسو ما جئنا چی مونگ راغلی نیو لنفسد فی الارضوی چی مونگ دی فساد اور آنیو کو پدیز مکد مصر کی وما کننا سارقین او نیو مونگ اغلاگر. قالو نویلو دوی فما جزاؤوهو نسبوی سزاد دغی غلاو دغی پیمانی ان کنتم کاذبین کیئی تاسو دروغجن. قال وغيويلو جزاؤه بدلد دغ غلاو دغ غل من ها سوق وي وجد في رحله چومندش يغ په سامان او بار داغ کی فهو جزاؤه ناغبد دي بدلوي كذلك نجزي الظالمين نارنګ سزا ور کوم ظالمانو تام. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی فبدا اب اوعیتہم نشورو کروا یوسف علیہ السلام یادغ اعلان کو ان کی فبدا اب اوعیتہم نشورو کروا پسامانونو اولو خود دوی چداغی تفشیش کولو او لٹھونے کولا قبل وعاء اخیه مخ کی داغ سامان درور خپلنا رنبے داغ پا سامان کی نکتو دپارا ددفکول دتحمت او دتول سامانون مخ کی اکتل ثم استخرجها او بیر استی ودغ کاسا او دغ پیمانا من وعاء اخیه داغ سامان دخفل رورنا کذالک دارنگی اللہ فرمائی کدنا لیوسفا چل خولیو منگا حضرت یوسف علیہ السلام تا کذالک دارنگی کدنا چل خولیو منگا لیوسفا حضرت یوسف علیہ السلام تا یعنی دا طول خبری دا وحی پزریبان شویوی کذالک دارنگی کدنا لیوسفا اللہ فرمائی چل خولیو منگا حضرت یوسف علیہ السلام تا ما کان نو اغا لی اخوز اخاہو چی رونی درودی نیسی اغخ پل رور فی دین الملک پاغا قانون ددغ بادشاہ کی یعنی ددغ بادشاہ د مصر پا قانون کی دخپل رور زان سر پاتی کو لنشو ما کان نو اغالی اخوز چرودی نسی اخاہ رور خپل فی دین الملک یعنی فی سلطانی ہی دین پمانا دو سلطان دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی اے فی دین الملکی اے فی سلطان الملک نو آغا چرانی ولے دے اخپل رور پا آغا سلطان و حکومت ددغ بادشاہ کی اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چو غاڑی اللہ اللہ ان یشاء اللہ مگر دا چو غاڑی اللہ نو رب العالمین حکم کو چرا پی مانور تا پدی بار او سامان کی کی دا او پدی طریقی بانی اغی سار کو نرفع درجات من نشاؤ پورتکو منگ درجی دا اغا چاچ منگ اغاڑو زمگ خوخشی او گر دے کہ درف درجات دا پارا علم ذکر کو حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری و نور علماء چی قرآن پاک کی سور مقاماتو کی درف درجات ذکر راغلے نو پاک سر مقاماتو کی درف درجات ذکر د علم سر راغلے او یوزے کی د جہاد فی سبیل اللہ سر راغلے نرفع درجات من نشاء او اے بالعلم والایمان پورتکو مونگا درجی دا آغا چا چی خوخشی زمونگا و مونگا اغوارو نو دا علم دا قرآن و سنت او دا ایمان دا وجنا دا آغا درجات پورتکو وفوق کل دی علم او دا پاس دا حریو خاون دا علم علیم پوحشت دے چی اللہ رب العزت دے یو عالم دا پاس بل عالمی دا بل دا پاس بلوی او اخر کی انتہا کی دا خبر اللہ تو رسیگی وفوق کل ذی علم علیم او دا پاس دا حریو خاون دا علم علیم پوہشت دے چھ رب العالمین دے دا ہر چا دا علم انتہا دا رب العالمین علم تکی نو پدی ترتیب بانے دا وحی پا ذریعے بانے حضرت یوسف علیہ السلام کل رور دزان سرئی سارو کله چې دا غوی ضرور د بنیامین په هغه سامان او بار کې هغه سقایا او سوا او د بادشاہ غ پیمانه وروتا ندارو له سخ ملامت شول او غصه شول. قالو دی ویلو ان یسرق کچری غلا کړی وی دو فقط سرک اخ له من قبل نو بیشک غلا کړی وا اغرور د د چې د دین مخ کې وی چون کی دا زمون غرور ده خود مور د طرف نه مونږ نه نو د دې غرور د نمشر یوسف علیه السلام یادای وی الاعاذ بالله غم غلا کړی وا یسرق چری غلا کړی وی دی بنیامین فقط سرقن بشک غلا کړی وا اخن اغرور لهو چری دی یوسف علیه السلام د پارو من قبلو دی رمخ کی فاسرها یوسف فی نفسه پټ ساتلې وا دی لرا یوسف علیه السلام په خپل زړه کې ولم یبدی حالهم او نیو سرګند کړی دا دویتا دا خبره دویتا سرګند کړی نوا او قال انتم شر مکانا یوسف علیه السلام د دوی نه پټ ویلو. قال فرمایلی یوسف علیه السلام انتم تاسو شر بدتر یی مکانن پا مرتبه کی دیر بد مرتبه والے ورسور سور ظلمون او زیاتی مو زما سر اوکل داوس پا کلا الاو چه تحمد دغلام رابانی لگوئی والله اعلم بما تصفیفون اللہ خپو حد پاغسو چه تاسوی بیانوئی دا یوسف علیہ السلام تدوید غلا نسبتو لیوکو نو دګنو سلفونه یو قول نام دی امام قرطبی ذکر کړی چې د دې غلا نسبت چې د یوسف علیه السلام توکو د دې وجه سوا نو د امام مجاهد رحم الله او د نورو سلف قول ذکر کړي چې یوسف علیه السلام د خپل ترور سره او د یعقوب علیه السلام د خور سره او هغه د یعقوب علیه السلام نه مشروا او د اسحاق علیہ السلام یو کمر بندو چې هغه د خپل لور ته په میراث کې ملاو زکه ویلای او مسله د مفسرینو ذکر کړي لئنهم کانوا یتوارثون بالسل وای په خوانو شریعتونو کې د عمر په اعتبار به میراث وړې شو او زموږ په شریعت کې دا حکم نشته منسوخ شوی دی. نو یوسف علیہ السلام تربیت هغه ترور کولو او ډیر زیات محبت اور سره ساتلو. کله چې یوسف علیه السلام لګلوې شو نو یعقوب علیه السلام ورته وی چې ماته یوسف علیه السلام روس پارا زما وسو طاقت نشه چې دې لږ سات زمانه غائب کی او هغه اور سره ډېر مینا وا او د یوسف علیه السلام د فراق نه یریدا داغه یې سره یې پریزا بیا غی د حضرت اسحاق علیه السلام هغه کمربند دوی د جامو د لاندې اوتړلو ملا سره د پاسه پیجامې واچولې او بیا وی غی وی هغه من توقاو کمربند رکشه نو لټولې یوسف علیه السلام سره ووتو دا اغی یو هیله جوړه کړي وا د یوسف علیه السلام د پاتې کول لپاره ذکر یعقوب علیہ السلام پا دن کی داو چی چاو سا شے پٹ کو او آغا سر با آغا من دے شنا با دا آغا چاو چی دا چاو آغا سیزو دا آغی با مالکو نو دا آغی دا محبت دا یوسف علیہ السلام دا وجنا دا ترتیب جوڑ کرو دا ترتیبی جوڑ کرو دا دی وجنا یو قول دا دے دے علماء دا علی کری چی دا یوسف علیہ السلام نکو خود مور دا طرفنا نو ای دا آغای او بوتو آغای پتکڑه و ماتکڑه و دا پار دا تغییر دا منکر نو دا ایزکا وی چه غلائی کڑه نو دا بوت پتول دا آغای ماتول دا خو طریقه و دا حضرت یوسف علیه السلام دا نیکو دا پلار دا طرف ند ابراهیم علیه السلام چه آغا بوتان ماتکڑه نو دا ای پدی اعتبار ورته نسبتو کو او بعض مفسرین او دریم قول نام امام قرطبی ذکر کرے بعض مفسرین او بل قولم ذکر کرے چه اخ کلا پا مانا دا مثل رازی اخ کلا پا مانا دا سرازی دا مثل رازی وای ک چر اغلا کړي وی د فقط سرکا كله من قبل نو بیشک اغلا کړي دا غرور مثل د دین مخ کی یعنی دین مخ کی دنیا کې خلق څه کوي هغه اغلاګا نه کوي دین مخ کی په دنیا کې خلق اغلاګا نه کوي دا قول بازی ذکر کرے روحلمانی ذکر کرے وقال بعضهم المعنى یسرق فقد سرق مثله من بني آدم وذکر له نظائر فی الحدیث وهو کلام حقیق بالقبول وی دا قول دید پارم سوزمشتا چه اخ پا مانا دا مثل رازی وی کد غلا کری نو بني آدمو کی دید پا مثل نورم دیرو خلقو غلا کری و دا غمخ کی قول علماء اغیت ترجیح ورکڑی جدا دا دوی دا طرف نا تحمتو او دروغ جوڑولو پا یوسف علیہ السلام قالو ویلو دویرون دو یوسف علیہ السلام یا ایوہ العزیزو اے بادشاہ اے عزیز مصر ان لہو ابن بیشت دی بنیامین دا پارا ابن والد دے شیخن بڑا دے کبیرن او دیر لوی شان والده فخوز نونی سا احدنا یوز مونگا مکانهو پزیده دو مونکی چستا کمی او خوخوی نو دو دوی پزیبانی ایسار کئی او دیر اپریز ایزکا دو دوی دو بندولو دو جناز مونگ والد با پریشانشی فخوز نونی سا احدنا یوز مونگنا مکانهو پزیدد انا نراک بیشک وینو منگتا من المحسنین دنیکانونا دخیستا عمل کونکو نام قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی لیو معاذ اللہ زپناہی غارم پناہی دا اللہ پناہی غارم منگا انا اخوزا دا چی روجی نیسو منگا اللہ من مگر آغسوک وجدنا متاعنا چی مندل دے مونگا متاعنا سامان خپل عنده دا غسرا یعنی چا سره چی مون سامان مندے او غسوا او سقایا او پیمانه د بادشاہ ور سره مندل شویا غبرانی سو او که مونگ دے پریزو د دا پزے بل رونی سو انا اذن لظالمون نو بیشک مونگا پا دغا وقت کی خامخاد ظالمانو نبیو او دا قرآن مسلم ذکر کا دی یو پا زی بل نیول پا دی سڑے ظالم جوڑی گی لگا دا باز ناپو ہو قبائلو دا طریقہ وی چی پا یو کلی والا پچاوے قرض وی نو پاغی با کلی والا نیسی علام کی شریعت کی دارا چرور درور پا زی نشنی وی پلار د بچی پځه او بچی د پلار پځه نشنی وي او کدا سي چاوکل او پدي کې ور سره کلی واله تعاون کوي نو دا ټول ظالمان دي انا اذل الظالمون بشک موږ په دغه وخت کې خامخاد ظالمانو نه یو فلم مست اسو منه هر کله چې دای نا امید شل منه د خلاصي د ضرور نه خلصو نو دی زان تا جدا شل نجی یا جرگ کون کی دا لسوار رون کین استل اعزان تے مشورہ و جرگو کا قال کبیرهم ویلی وغ مشر ددوی دا عمر پہ اعتبار مشرو یا دا پوہی او دا علم پہ اعتبار مشرو علم تعلمو وی آیاتا سو پوہنے ان اباکم چی بیشک والس تاسو قد اخذ علیکم بیشک اغست واغوی د تاسونا موثقا مضبوط وعد من الله فنم د الله ومن قبل اود دین مخ کی ما هغا فرتم فی یوسف دا ما فرتم کی ما موصولم کی دیشی او ما مصدریم کی دیشی ومن قبل اود دین مخ کی ما هغا فرتم چتا سکوتا ہی کڑوا فی یوسف ببارد یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارض نو امیشہ بیمز چی نجدا کی گم د دیزمکی د مصرنا ویز خوالی سرستر گنشم لگولے و شرمیگم حیارازی فلن ابرح الارض امیشہ بیم چنب جدا کی گم د دیزمکی د مصرنا حتی اذن لی ابی تردی چی اجازتو کی ما تا والد زما ما تا ویج بس رازا او یحکم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ زما بارکی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غرد د فیصلی کون کنا میں گو رئی سر نوری فبدا بیعوعیتهم نشوروی کڑیوا دغی منادی یا یوسف علیہ السلام بیعوعیتهم فسامانونو لطولو ددوی قبل وعاء اخیه مخکی د سامانو دبار لطولو دخپن رورنا ثم استخرجها بیرہستی و دیلرا من وعاء اخیه دا سامانو دبار ضرور خبلنا کذالک اللہ فرمائی دارنگی کدنا لیوسف دارنگی چل خولے و منگا طریقہ خود لی و منگا لیوسف یوسف علیہ السلام تا ما کان لی اخذا خاہو نو آغا چرانی ولی و خبلرور فی دین الملکی پسلطان و حکومت و بادشاہ حید دغ بادشاہ کی الا ان یشاء اللہ مگر دا چو غواڑی اللہ نرفع درجات من نشاء پورت کومنگ درجی دا غچا چی خوخشی زمونگا وفوق کل دی علم او د پاسا د هر یو خوند علم علیم فوهشتر چې الله دې قالو ویلو دیرونو د یوسف علیه السلام ای سرق کچر اغلا کړی وی دی بنیامین فقط سرقا نو بشک اغلا کړی وا اخله ورور د من قبلو چې د دین مخکیو فاسر رہا یوسف فی نفسی پٹا ساتلی و دیلر یوسف علیہ السلام پخفل زڑکی او داد آغی دلوی حلم او دلوی صبر او دلوی حوصلی بیان کئی چگورا وسم دے طاقتم دے ورسر ظلمنم کلی اس پی دروغم جوڑے او بیام خبر پسینہ کی سنبالے فاسر رہا یوسف فی نفسی پټا ساتلی و دیلر یوسف علیہ السلام پخپل زڑکی ولم یبدها لهم مونی و سرگند کڑی دویتا قال فرمائیلیو انتم شر مکانا یی تاسو بتر فمرتبکی واللہ اعلم بما تصفون اللہ خپو دفا چتاسو بیانوئی قالوا ویلو دویا ایوہ العزیز و اے عزیز مصر ان لہو ابن بیشکد دد پار والد دے شیخن بڑا دے کبیرن اولوی شان والدے فخوز نونی سا احدنا یوز منگ مکانہو پزید د انا نراک من المحسنین بیشک وینو منتاد نیکانونا قال فرمائلو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہی دا اللہ انا خوز آچو دینسو منگا اللہ من مگر آغسوک وجدنا متاعنا چی مندل دے منگا سامان خپل عندہو دا غسرا او کمونگ دے یو پزے بل رونیو انا اذا لظالمون نبیشک مونگ پا دغا وقت خام خایوب دا ظالمانونا فلم استے اسو منہو ارکل چدین عمی دا شیو دا خلاسی داغنا خلصو نجیا زان تجدا شیو نجیا جرگاو مشورک ان کی قال کبیرهم ویلو مشرد دوی علم تعلمو آیاتا سفوحن یئی ان اباکم چی بیشک والستاسو قد اخذ علیکم بیشک آغستی وزتاسونا موسقا مضبوط وعدا من اللہ پنم دا اللہ ومن قبل اود دین مخک ما فرطتم فی یوسفا چتا سکو تا ہی کڑیو آپ بارد یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارض نو ہرگز امیش زب نجدا کی گم دزم کی دم سرنا حتی اذن لی ابی تردی چی اجازت کی مات والد زما او یحکم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ زما بارکی وهو خیر الحاکمین او دغا اللہ غرد دفیسلی کونکو نام بسم اللہ اغا مشرور دا حضرت یوسف علیہ السلام دے نورنو تویلیو ارجعو واپشی الی ابیکم والستا ستا والد محترم تم واپشی فقولون ورتو آئی یا ابانا اے والد محترم زمونگا ان ابنک سرقا بیشک بچے ستاچے دے سرقا نغلائے کڑی دا وما شہدنا علمنا مگر رہا غصو چھ مونگ پاغی بانی پوہیو بس مونگ ظاہرن قتل دباچا بادشاہ غصقایا او داغ پیمانا دبنیمین دا سامان او دبار نروتا وما شہدنا الا بما علمنا یو مقصد داو چھ مونگ گواہی نکو مگر دا غصو چی مونگا پاغی بانے پوہیو یادا ماناو چی مونگا گواہی نوکڑی مگر داغس چی مونگ پاغی پوہیو دا شریعت ستانا زکا شریعت دے یعقوب علیہ السلام سوچ سو غلاو کی ناغر و مالک دا مال تا حوالہ کولیشی وی مونگ کداویلیو چی جزاؤہو من اجدا فی رحله فهو جزاؤه ندا مونگ ستاد شریعت مطابق گواہی کڑیوا وما شہدنا الا بما علمنا او مونگا گواہی نکو مگر دا غصو الا بما علمنا مگر دا غصو چی مونگ پاغی پوہیو وما کناو نیو مونگا للغیبی د غیبو د پار حافظین ساتون کی او حفاظت کو ان کی د غیب علم مونگ تنشتا خو ظاہرن پستر گوچی سمونگ کتلی داغی گواہی کو زکا عالم الغیب و پا غیب و پویدل دا صفت صرف او صرف دیو اللہ رب العزت تے وما کناو نیو مونگا للغیب حافظین د پارا د پټو خبرو حفاظت کو ان کی و ظاہرن چی مونگ پس پویدو نو بس مونگ داغی گواہیو کا او مونگ وما کننا للغیب حافظین یو مقصد دام امام قرطبی ذکر کرے ولم نعلم وقت اخذنا ہمن کا انہو یسرق فلا نأخذہو مونگ چی دارور دتان اے والد محترم بوتلو نو مونگ تا آغا وقت سپتا وجده بغلا کئی کچر دا معلومات مونگ تاوی نو مونگ بده دزان سر بوتلی نوی یعنی دا آئندہ حالتونو دا حالاتون خبردار سوگ دے اللہ رب رزت وی مونگ تا سپتا وا چی دے بگن اغلا کئی او دا غلا پا مقابلہ کی بده بیا علت بادشاہ سر پاتی کی گی او زمونگ دا مسئلہ با دی ترارسی مونگ خوی مونگ با ضرور حفاظت کو او د دې طاقت لرو خو مونږ تا د دغلا پته نه و وما كنا للغيب حافظين او نیو مونږ د فارا د پټو سيزونو ساتونکو حفاظت کوونکی او که په موږ دې بروسه اعتماد نکېږي واسأل القرية التي تپوسو کد کلیوالونا التي دا هغه کلیوالونا کنا فیها چې موږ پاغې کی او دا واقعا موږ ترا پی خشوا ځکه دای خود مصر را روانو او بیا ورپسی ورپسی فأذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون نو دا قرین مراد اهل القریه دا حذف دا مضاف دے واسأل القریه تپوسو کد آغا کلی والونا اللتی هاگا کلے کننا فیها چیو منگا پاغی کی او دا واقعا منگ ترا پی خشوا والعیر اللتی او تپوسو کد قافلی هاگنا اقبلنا فیها چی منگ را متوجی شیو پا مصر کی دا را متوجی شیو منگ فیها پا دغی قافلے کی آغا قافلی والون تپوسو کا چی منگ دا غی سر یوزے راتلو او دا مسئلہ منگ تپی خشو والعیر اللتی او قافلہ ہغا اقبلنا فیها چی منگ را متوجی شیو پا غی کی دا مصرنا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بیشک مونگا خامخا رشتیا ویون کیو دا کما خبر چکو دا مونگا رشتیا کو دا دمر دلائل او دمر شواهد بوی خپل والد محترم تا پیش کئی نو دا غنه رونا واپس رالل او دا کمی خبری چی مشوری سرکڑی وی دا طولی دا حضرت یعقوب علیہ السلام روان دی پیش کئی قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائلی بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستہ کڑے دے تاسو تاس تاسو دے نفسونو امرن یوکار وردی موقع کی دی پا حق دی او سچی حقیقت حال لے غٹول دے والد روان لے ذکر کو خوبیام آگئی وی تاسو لدے نفسونو یو خبر خیستہ کڑے یعنی دا مسئلہ رووتا چی انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نری نو کل چی انبیاء علیہ السلام سرد دمر لوی شان نا پا غیب نو پوئیگی نو دبل ولی دبل شہید دبل انسان یاد یو بل فالگر جادوگر تاویزگر کوٹگر دا غص مرتبہ و درجہ دا چیاری پا غیب پوہشی قال بل سولت لکم انفسکم امرا ورد غشانه ده حضرت یوسف علیہ السلام بارکی مویلی ولت خدارون پا دروغو بیام یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نلے او دیده کی بیاوی قال بل سولت لکم انفسکم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائلیو بلکی خیستا کڑے دے تاسو لستاسو دی زرونو نفسونو امرن یوکار فصبرن جمیل نماد پار دیوی صبر خیستا قرآن پاک دا ترتیب مخی چکل امتحان او مصیبت او تکلیف پا یو مومن مسلمان نارینا او زنانا راغے نو دل سپکار دی فصبر جمیل دتا صبر جمیل پکار دے دیو جن امام قرطبی ذکر کری چی الواجب والا کل مسلمین دا اسفی ببی مکروحن فی نفسی او ولدی او مالی یتلقا ذالک بالصبر الجمیل والرضا والتسلیم وی واجب دی پا ہر مسلمان چکل ولی و تکلیف رسیگی دا دا دا نفس بارکی دا اولاد بارکی دا مال بارکی چی دی وقت کی دے صبر جمیل اختیار کی او دا اللہ دا غا تقدیر پا فیصلی رضا شی او دا غا خبر تسلیم کی آلکی دی جدا سے وخام خاکی دل نو دنا با اللہ راضی شی جنت بورت ملاو شی او کیو سڑے بی صبریو کی او دا اللہ پا فیصلی رضا نشی او اغا تسلیم نکی نو دنیاوی نقصان مشو او دا اخیرت دا تباہی طرف تم لارو دا اخیرت دا تباہی طرف تم لارو ادیو جن حسن بسی رحمت اللہ علی بوی چی ما من جرعتین یتجرعهما العبد احب الى الله من جرعه مصيبه يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء وينشتا ادواغ غټونه تارخ غټونه دي چغيله او بنده تیري چه اغا دی اللہ تا دیر محبوب وی دا اغا مصیبت دا اغا سخ گوٹ نا چه دی دا مرائی نور تیر کی او دی صبرو کی او دوی مغا غصه چی او سڑی غصه شو او دا غصه و خورا او دا غصی پا مقابله کی دا حلم او دا عفوی نیکار واغستو فصبرن جمیل نما دا پار دیوی صبر خیستا فصبرن جمیل نما دا پار دیوی صبر خیستا یا فصبرن جمیل صبر جمیل دیر خیستا دے زما دا شان سرا او صبر جمیل سلوئی چاگی کی مخلوق لا شکایت او فریادونه نکے بلکی دا مصیبت اغا خالق او مالک چی دا تکلیفی پتا راستے دا اللہ دا قانون مطابق اللہ تا جاڑے تحجد کے اغا وظائف کے چاگا دا مسائب پا وقت کی فصبرن جمیل نو صبر جمیل دیر خیستا دے دما سرا عص اللہ زرد چی اللہ ایاتینی بهم جمیعا راب ولی مات دی ټول ځکه یعقوب علیہ الصلات والسلام یوسف علیہ السلام د خوبه غ تعبیر چیستو نو د انبیاء علیہ السلام تعبیر د وحی په ذریعه وی هغه تپته وجه دی ته الله یو شان ور کوي او دا والدین او رونه بد دوی تابعداری اختیار ای نو ځکه او یعص الله ایاتینی بهم جمیعا زرد چې الله ایاتینی بهم راب ولی مات دوی جمیعن طول او بهم ضمیر کیا یوسف علیہ السلام او بنیامین دوار مراد دی یات مراد غدرے مرورم دے چی اغد حیاد و جنا والد محترم سرستر گی لگو لنشو عص اللہ ایاتینی بهم جمیعن زرد چی اللہ راب ولی مات دوی جمیعن طول طول بما تراولی نو دا جمع پا دی اعتبار ذکر که چه دوو دریو ورن دوو دا پارم کلا دا جمع استعمال کی دیشی انہو بیشک شان داده هو العلیم الحکیم چه دا اللہ پوہ دے زما پا حال او الحکیم خاوند حکمتونو دے دا کما فیصل قضا و تقدیری چی سرگن کڑے دے انہو بیشک شان داده هو العلیم الحکیم چه دا اللہ پوہ دے پا حال زما الحکیم او خاوند حکمتونو دے دا کم امتحان چی پا مار اوستے یعقوب علیہ السلام وی نو حکیم دے دا امتحان دے حکمت نخالی لے وتولا عنہم او مخ اڑولیو دو دوینا او دوی تے شاکڑیو دی بچو طرف تے شاکا دا ناراض گئیو دے اعراض دو جنا وقالا او فرمائلیو یا اسفا علی یوسف وی ہے افسوس پا حضرت یوسف علیہ السلام وی دا طریقہ دا چی وڑو کی غم سرا غلوی غم دوبارہ تازش غٹ غم دے یعقوب علیہ السلام اغد یوسف علیہ السلام داغوی نرکی دلو او دا بچو داغن غائب کولو او داغی پسی غمو دا بنیامین خدا دی یوسف علیہ السلام د غم په مقابله کې وړو کېو زکه وای های افسوس حاضر شدا دی وقت دی په حضرت یوسف علیہ السلام و بیزت عیناه او سپینه شوی وستر گدا ہوئی من الحزن د وجه د غمنا ډېر جړل نو د ډېر جړا د وجه نا دا حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام سترگی دا جڑا د وجه نسبینی شوی او دا جڑاوا په سبب د خفقان باندې او دا د چګور داسی جڑا چې پاغي کی اوخ کی راتویږي پاغي کی اوخ کی راتویږي نو دا په شریعت کې منع نه ده د خفقان او تکلیف د وجه نه داسی جڑا انبیاء علیہ الصلات والسلام هم کړي لکه نبی علیہ السلام هغه بچي حضرت ابراہیم چکل وفات شو نو دا اللہ حبیبم دا غشان جڑا کڑیوا دا اللہ حبیبم دا غشان جڑا کڑیوا حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وَيْتَدْمَعُ الْعِنُ وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْحِتُ الرَّبُ وَيْدَسْتُرْ گُنَوْخ کی بَئیگی آوزڑا خفکیگی وَمُنْ پَجَبَ آغَسَنُوَایُ چِزَمُ رَبْ دِ پَاغِ نَارَازَشِ رب دی پاغی بانی ناراض شی نو وبیزت عیناہو سپینشوی وسترگ مبارک داوی د وجد جڑانا او دا جڑا د صد وجی نوا من الحزن د وجد خفقان نوا دا جڑا د وجد خفقان نوا ندغشان جڑا دا بشریت کی درست را لکه حدیث د بخاری او مسلم شریف کی راغلی انس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام په خپل بچی حضرت ابراهیم جوړلی او دغه شان ویلو وستر غو نو کی بهیږي زړه خفقی او مونږ د خلینا هغه الفاظ نو وایو مگر چې زموږ رب پر راضی کی و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون وی ابراهیم مونږ ستا په جدای ایوان خامخ خفای ناروا سری چې اوسړې چغي وای مخ ټکای سینہ ټکای غریوان شلئی جامې شلئی دارنګ حدیث پاک کې راغلی دی د نبی علیہ السلام لسه وفات کېدو نلور بیبی ورپسې خبر راولې ګلو چې تاسو راشه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې لاړو صحابه کرام عمر سره نو بچې د الله حبیب پلاس مبارکو کې روچت و نفسه تتقعقع او دا روح بوتو کیو کانه فی شنن تاوی چې د مشک نه وسبوزی ففازت عیناه علیه الصلاۃ والسلام دا الله د حبیب د مبارک سترګو نو وخت روانه شه سعد رضی الله عنه ورته یا رسول الله ما هاذا ودا سری تاس غمون جړانه مې نکړیو دا الله حبیب ورته وی هاذه رحمت جعلها الله تعالی فی من شاء من عباده ویدا خو رحمت تے گرزی اللہ دا دا آغا چالے چی خوخشی یعنی دا خپلو بندگانونا او اللہ رحم کئی پا خپلو بندگانو کی پا رحم کون کو بانے او اماتا سددین منی کڑی چی او سڑے دے چغی وی زان دے ٹکئی اصلا نبسی رحمت اللہ رے بچے وی وفاتشے و جڑلے او دیری جڑل نچاور توی چی دا تولی جاڑے او ملامت غنتے کو فقال ما رأيت الله تعالى جعل الحزن عارا على يعقوب عليه الصلاة والسلام وګز جانم دایب نه یعقوب عليه السلام سمر کال جړلو والله دا غیدا جڑا دا غی عیب نه ذکر کړي دا غید تعریف په مقاماتو کې ذکر کړي عدل تو علماء لیکي ویتیا کال جړلو دا جدای یتیا کال لکه دې کې روح المانی ذکر کړي اتیا کال دا جدایوا او جړلې دارنګ دې کې علما یو روایت ذکر کړي اے روحلمانی او نور کتابونو جبرئیل السلام وردن نشو په یوسف علیه السلام جیل تا نوی پی جندو نو یوسف علیه السلام ورته وای ایها الملک الکریم علی ربه هل لك علم بیاقوب قال نعم وی اے په الله باندې عزت مندې فرشتي د یعقوب علیہ السلام سیلم در سرشتہ کنا جیل کی ورته یوسف علیہ السلام وای جبرئیل علیہ السلام ته وی آو وی سیکڑی وی ایزت عیناه من الحزن علیکا سترگی د جڑا د وجن سپینشی دی د وج د غم نه پتا وی غم به سور اندازې تر رسیدلې وی لک او یا مین دی چې بچی وفات شي او سمر دا او یا مین دو غم را جمع کی وی دم رائی ترسی دلی باز وی ساجر وی آو د سلو شیدان و مراجر وی شان دا انبیاء علیہم السلام اسم لوی لی وبیزت عیناہو من الحزن سپینشوی وسترگ داغوی من الحزن دا وجی دا غمنا دا استرگی دا جڑان سپینشوی او جڑاو دا وجی دا غمنا دیلے کی علماء لکلی چی دی استرگو نظر کی کمزوری راغلی و دا دیر جڑا دا وجینا او باج وی بالکل نظر ختمو خو چونکه د نظر ختم دل عیب د پام بیا علیہ السلام نو جمهور علماء دا خبر منع کړي او حسن بصری رحمت الله علیه د دې جواز قائل لې چې دا نظر مبارک دا غي ختم شوی وی دلیل پیدا ده چې فرتد د بصیرا دا کمیس ول پسترګو او مخ باندې ورواچوي نظر به واپس شي خو قول صحیح حد ده چې نظر بالکل تل نو او د دیر جراد وجن پاغی کی کمزوری راغلی وا او داغ بشارت او د زیری سرا واپس بیا الله غ نظر مکمل کړو. فهو کذیب ناغه د غم نا دکو فهو کذیب فهو کذیب آغا دکو د غم نا او تکلیف نا. قالو دی ورته ویلو تالله قسم دی زمون په الله دا بچی ورته وایتا قسم دی په الله تفتاو امیشه ایت تذکر یوسفا چرایا دوی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام حتا تکون حرضون تردی چشویت بیمار وی حرضون اغا بیمار تا وی چی اغا بالکل مرکیدو تا نزدی شوی او حرض دیتا وی من غابه همون او مرضون هر اصوب چی او غم او بیماری ویلی کی بدن ور تطول ویلی کی او کمزوری کی وجعله محزولا او وی گرزی بی انتہا کمزوری نو حرض اغا بیماری توی حتی تکون حرضون تردی چی کمزوری شوی بیمار شوی او تکون من الحالکین یاشت دمڑونا ترغی پوری ببست جڑا کے گو رسور کمزوری شوی او تکون من الحالکین یادا چشت من الحالکین دا مڑکی دن کنا یا گو رئی سر ارجعو الابیکم واپس شیخ پلوالد محترم تمو فقولو نورتوائی آبانا اے والد محترم زمون ان ابنک سرق بیشک بچے ستاچے دے غلائے کڑی دا وما شہدنا الا بما علمنا او منگا گواہین کو مگر داس چی منگا پاغی بانی پوہیو وما کننا للغیب حافظین او نیو منگا دا پارا دا پٹو خبر کو حافظین حفاظت کا ان کی او سات ان کی من خو آدھا کڑی وچی دے برا ولو خو من لد غیبو پتہ نو چگنی دے بغلا کئی واسأل القرية التي او تپوسو کد کلی والونا کلینا کننا فیها چیو منگا پاغی کی او دا واقعا منترا پی خشوا والعیر التي او دا قافلیها غنا اقبلنا فیها چی منگا رام توجیشیو پا مصر کی پاغی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بیشک خامخا منگا رشتیا وینکیو. قال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکہ خیستکڑے دے تاسو تستاسو دے نفسون و امرن یوکار اس تکلیف فراغے نمالس پکار دی فصبرن جمیل صبر خیستا دیر خد زمان شان سرام عس اللہ زرد چی اللہ ایاتی انی بہم جمیعا راب ولی ماتا دوی ٹول انہو بشک شاندارے ہو العلیم الحکیم چی دعا اللہ پوہ دے و حکمت والدے وتولا عنہم اوڑی دلیو ددوینا مخی اڑو لیو ددوینا وقالا و فرمائلیو یا اصف علی یوسفا حی افسوسا حاضر شداد وقت دے ویوسف علیہ السلام وبیضت عیناہو سپینش وسترگی مبارک داغوی د وجد جڑانا او دا جڑائی وا من الحزن د وجد خفقان او د غمنا فهو کظیم ناغا ڈکو د غمنا. قالو ویلیو دی بچو تاللہ قسم دے پا اللہ تفتغو امیشیت تذکر یوسفا چیادوی تا حضرت یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردی چشویت کمزور و بیمار او تکون من الحالکین یادا چشیت دمڑونا. وصلی اللہ حبیب علیہ الصلات والسلام انما اشکو بیشک از سرگندوم او شکایت کوم بسی دخپل درد وحزنی او دخپل غم او دخپکان الاللہ اللہ تا ز اظهار کوم بسی دخپل درد وحزنی او دخپل غم او دخپکان الاللہ اللہ تا وعالم و پوہی گمزو من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پا غص لا تعلمون چتاسو پن پوہی گئی خلو بچو تا یعقوب علیہ السلام فرمائی چے اے زما بچو ز پوہی گم دا اللہ دا طرفنا پا خبرو چتاسو اغیبانے ن پوہی گئی علماء تفسیر ذکر کری دی چی دی دے کی گورا دو الفاظ رالن یو طرف تا لفظی حزن دے او بل طرف تا لفظی بسن دے امام قرطبی ذکر کری وی حقیقت دا بس دے و حقیقت البس فی اللغا ما يرد على الانسان من الاشياء المهلكه التي لا يتهيأ له ان يخفيها وهي حقيقه لفظ بسن په لغت کې دا ده چې په انسان باندې د هغه اشیاء او ناراضي چې هغه هلاکونکي وي او دے داغی دا پٹول دا پارا تیار نی لکا عرب وی وہو من بسستو اے فرقتو چیوشے در نتس نسشی او خورور شی او داغی در آغنڈولو تو وسو طاقت نلری داغی وسو طاقت نلری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا دبسی مانا منقول دا حمی انما اشکو بسی اور حسن بسی رحمت اللہ علیہ وی بسی اے حاجتی وقیل دام ویلے شوی دی چھ اشد الحزن بسن مانا دا سخ خبکان نگورا دا حزنی مقابلہ کی پا بسی کی خبکان و تکریف دیر دے ذکر بعض علماء تفسیر فرق کرے چی بسی نا مراد حق غم و درد دے چی اغپا یوسف علیہ السلام او دا حزنی نا مراد حق غم و تکریف دے چی اغد بن یمین دا وجنا او دا خسرگند خبر دا چی یوسف علیہ السلام دا وجنا غم دیرو او دا حضرت بن یمین دا وجنا اغا غم کمو نو پا بسی کی مبالغت او زیادت تے پا مقابلہ دا حزنی کی انما اشکو بسی بیشک از ظاہروم خکارکوم بسی اغ خپل فکر خپل حاجت خپل درد و حزنی او خپل خبکان الاللہ اللہ تا اے روح المانیم دغشان ذکر کری چی البسو فی الاصل اسارت الشیئی و تفریقه بس پا اصل کی وی خور وریدو او تسنسکیدو دیوشیتا لکا عرب وی بسر ریح و تراب ہوا اغا خور تسنسکا او بیا وی و استعمل فی الغم اللذی لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وإذا غم توي جي باغ غم باني اغ صاحب غم د صبر طاقت نلري تبوي چ بس دا پی درون شيره نداغي د وجن دے د پورتو کولو داغي وسو طاقت نلري نفیفرقه علی من یعینه دے دادا سے تقسیموی پاغچا سے د سر اعانتو کی نو بسی کی د تفریق او د انتشار مانا پرتر انما اشکو بیشک زخکارکوم بسی آغا خپل درد و حزنی او خپل خبکان الاللہ اللہ رب العزت و اعلم و زپوہیگم من اللہ دا طرف دا اللہنا یعنی دا اللہ پا لطف و دا اللہ پا رحمت زپوہیگم ما پا غصو لا تعلمون چتا سو پن پوئی گئی نزک جڑا کوم نزو میں ساتم چپ ما برحمو کی او زمادا امید با اللہ رب العزت نا مراد کینا اللہ رب العزت با دا نا مراد کینا یا بنی اے بچو زما اذهبوا لارشے فتحسسوا من یوسفا نتاس لٹون او کید حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام لارشے نتاسو سو کئی فتحسسوا یعنی تاسو لٹون او کئی طلبو کئی داغید لٹو فتحسسوا من یوسفا لٹون او کید حضرت یوسف علیہ السلام واخیه او داغ درور ولا تیأسوا من روح اللہ منع امید کی گئی در رحمت دا اللہ نا مسائب کرازی نویدہ سے نا امیدی مکوی جدا بگنی لدکی گینا یعنی لا تقنطوا من روح اللہ اے من فرجه سبحانه وتنفیسه در رب العالمین دا دی مصیبتونو دا کلاوی دونا تاسو نا امید کی گئی ما ولا تیأسوا منع امید کی گئی من روح اللہ دا رحمت او دا مہربانی دا اللہ نا دا رب العالمین دا رحمت او دا اللہ دا مہربانی نا نا امید کی گئی ما ذکر علماء کرام لکلی علماء کرام لکلی چی دا نا امیدی دا کبیر گنا دا او نا امیدی دا رحمت خداوندی ناس دا صفاتو دا کافرو نرے ولا تیأسوا او منع امید کی گئی من روح اللہ دنا امید اید اللہ در رحمت دا اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی دا اللہ در رحمت نا امیدی اکبر الکبائر اکبر الکبائر دے منع امید کی گئی دا اللہ در رحمت نا انہو بیشک شان دا دے لا یئسوا ننا امید کی گئی من روح اللہ در رحمت دا اللہ نا الا القوم الکافرون مگر قوم کافر اغید دا اللہ دا رحمت دا غینا نا امید وی ننا امید کیگی دا اللہ دا غفراہ رحمتنا مگر اغا قوم کافر نو دی بیا دا والد محترم پا حکم بانی لار او حضرت یعقوب علیہ السلام ورتدیزل کیو ختم ورکو فلما دخلو علیہ الکرچ وردن شلدی پا حضرت یعقوب علیہ السلام